سوره حامیم سجده درس نمبر دریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد وارجع عاديان فاستكبروا في الأرض تكبر وكوزان غطغنو فزمككي بغير الحق نامناسبا وقالوا أو ولدي من أشد منا قوة سوكتي سغزمنا بطاقتك اولم يروا آیا نگوری دی ان الله الذي يكنن الله تعالى چه اغزات خلقهم الله تعالى اغزات خلقهم چه پیدا کړی دی لرا هو اشد منهم قوه دا الله تعالى سخت دی دینا په طاقت کې وکانو بیااتنا یجهدون او دی پیااتنو زمون انکار کوونکې څنګه چې صورت کې د دې نمخ کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر وشو چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام راغلي وو او قومونو ته د دې خبرې دعوت ورکړیو چې الله تعبدوا الا الله عبادت پنه کوي مګر دی او الله تعالی بکوي. غریب انبیاء علیہ الصلات والسلام باندې مختلف قسم اعتراضات کولو نو پاغه اعتراضات او کیو اعتراض داو چې الله پیغمبر لا را لېګنو بشر یې سره را لېګو نو الته اویل کچری دا الله خو خوي قالو لو شاء ربنا لانزل الملائکه کچری دا الله خو خوي نو پرشتي به را لېګلې وي مونږ ته د پیغمبرانو په ځای باندې انسانان یې سلام تر علیګل فرشتي به را لېګلې وي او انبیای علیه الصلاۃ والسلام د خبرې نه د انکار کولو د پاره د دې اعتراضاتو سره هغه ته به داسې جواب وکړي چې موږ ستاسو خبرې منلو ته تیار نو او سبب فإنا بما ارسلتم به کافرون تاسو چې په کومه مسله باندې را لېګلې شوې پاغی بانی منگا انکار کو او آغا نمنو نو اللہ تبارک و تعالی فا آغا کومنو کی سنگای چی مخ کی ذکرو کو کچری دید دی قرآن دا منلو نا او دا پیغمبر دا حقانیت او صداقت نا انکار کی نو پا خوا خلق کومو ہو نو پاغی کی واقعا دا عادیانو او دا رنگی د سمودیانو ذکر کړ چې غی الله تبارک وتعالى څنګه په عذاب باندې گرفتار کړیو نو کو دا رنگی دا موجوده خلک انکار کوي نو دا الله تبارک وتعالى د طرف نه کپدی باندې هغه شان عذاب راشي نه آیا د پیغمبر دا انکار به دې لپاره سبب د خیر وګرځي او که سبب د بخیرای وګرځي نو د دې وجې نه دی خو داغی عمره طاقت عمل نه لري ته ګوره نه چې هغې د خپل طاقت دومره مظاهرې کړې وي چې وي زمونږ نه څوک په قوت کې او په طاقت کې سیوا دی خدا سوچ او فکر یې نه کو چې آیا زما دا طاقت چې ما له چا راکړی دی دا زما خپل دی او که نه دا ماته راکړلی شوی دی نو انسان له سوچ پکار دی چې په خپل طاقت باندې دومره غرور او تکبر نه کی ولی کچری دې په خپل ماحول کې او غیر چاپېر خپل ځان طاقتور ګڼي نو د ته پته نشته چې د ده د پاسه یو داسې طاقتور بادشاه دی چې د هغه غونې طاقت د بل چا نشته. دغه آیاتونه دي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه اغه وی مال لس دو لس کاله مسله بیان کړه او خلکو الټه زما د بدنامولو کوشش وکاو او د مسلې نه به انکار خلکو کوو نو زما زړه تنگ شو. ما وی چې راشه یرا دومره دولس دولس کال دی مسله بیان کړه او خلق بالکل انکار کوي او الټه بدنامولو کوشش کوي، نو زبل غلیشم و ایم په دغه شپه باندې ما خوب ولیدو. خدا غشان خوب نه لکه یو سړی چې ځان له بزرگی ثابتوي، نه، خوب د پاره د تسلی او خوب د پاره د شجاعت. بعضی وخت کې انسان ته د تسلی ورکولو لپاره یو اشاره قدر لوشي چې ګورې نرشه او ځان کې نرتوب پیدا کا، د مسلې نه چرته غلی نه شي. هغه ما خوب ولیدو یو لوی میدان دی او پکې وګوره ونه ده، او د هغې د لاندې ابراهیم علیه السلام ملاست دی، او چې ما ولیده نو زه لاړم د هغه خوا کې کېناستم. نو چې خوا کې کېناستم نو هغه چې داسې ماته وکتل وی ماته وی چې دا څومره خلک دی، پاسه مسله وکړه. وی زه پاسېدم او ما سوره حمیم سجده سوره فصلت شروع کړه، او چې کله زه دې آیاتونو ته راورسېدم لکه څنګه چې موږ تلاوت کړه، فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. وی چې کله ما دې ځای ته راورسېدم مسله مې بیانوله، نو یې شور جوړ شو د یو طرف نه او د بل طرف نه چې بالکل موږ دا مسله نه منو. نو انکار شروع شو. نو ماته ابراهیم علیه السلام وی چې دا هؤلاء دا کسان چې دي قوم عاد قومک قوم د عادیانو د ستا د قوم و قوم سمود قومک او دا قوم د سمودیانو دی قوم ستا د قوم نه اون د سمودیانو چې هغې څنګه د الله تبارک و تعالی د پیغمبر مقابلې ته ودرېدل او د مسلې منلو نه انکار کو، نو دی به انکار کوي. ما ته ابراهیم علیه السلام وی چې مسله به بیانای کو چرې د انبیاء علیه الصلات والسلام په طریقه باندې په دنیا کې اوسېدل غواړي، او کنا استا خوخه ده خو لکه که زمونږ سره زمونږ په طریقه باندې چلیږي نو د الله د دین د الله د کتاب خدمت پکای. وی ما توبه وباسله چې یاره زه به د الله تبارک وتعالی د دین نه ولې غلی کېږم. دا یو قسم له تسلی چې انسان ته میلاو شي. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو عادیانو ته وګورئ چې هغې دومره تکبر وکړو چې د الله تبارک وتعالی قوت د الله طاقت د دې په سوچ او سمج کې اړو رانغې او خپل ځان ته یې دومره طاقت وروي چې من اشد منا قوتا څوک دې زیات په طاقت کې زموږ نه. الله پاک وایي اولم یرو آیا نه ګوري دي ان الله الذي يكنن الله تعالى غزات خلقهم چې پیدا کړی دي دی لرا هو شد منهم قوه اغه سخت په طاقت کې دي نه دي دي ته نګوري چې د الله تبارک وتعالى طاقت اغه د ارچا د پاسه دي د ارچا نه زیات دي، او دارنګي خپل ځان ته نګوري چې دل کم طاقت ورکړی شوی دی، آیا دا طاقت د په خپل اختیار کې دی او کنا هغه د الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی، او بیا د الله تبارک وتعالی د قوت او د طاقت په مخ کې باندې په خپل طاقت باندې فخر کول دا خو واقعي خبره ده چې بیوقفتیانه علاوه بل لار نشته او بل طریقه نه ده د بیوقفتیانه چې یو سړی بیوقفي نه داسې خبرې کوي. او ورسره ورسره الله تبارک وتعالی وی زما د آیاتونو نه انکار کوونکی و وکانو بی آیاتنا و دی زمون پا آیاتونو مانده یجحدون انکار کوونکی. فارسلنا علیهم ریحا نراو لیگل من پا دی بانده بعد سرسرن تیز فی ایام نخسات پا غروزو چ بدشوی پا دی بانده لنذیقهم عذاب الخزی دې د پاره چې وسکو په دیوانه عذاب درسوایي په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ول عذاب الاخرته اخزا او خامخه عذاب د اخرت چې دی هغه ډیر رسوا کوونکی دی. وهم لا ينصرون او د دیبا امداد نشي د طاقت مظاهره کولې او ځان ته طاقت وروي او چې کله الله تبارک وتعالى فيه په عادیانو باندې هغه هوا مقرر کړه، لکه څنګه چې سورۃ الحاقه کې مرازی الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب الثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام. الله تبارک وتعالى وی وش پی او ترز پی اوا داس وچلیدا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه. داس یو تا وچ د کجوری دا مونډان پراته دی ولی باډای غټی وی او دا رنگی طاقتونه پکی الله ولدا ور کړیو دا غوخ. الله تبارک وتعالى بخفل قران کریم کې فرمای ولم يخلق مثلها في البلاد، د دې غونې طاقتور ما پس مګه کې نه پیدا کړی. هغه طاقتور چې د خپل طاقت مظاهره کولا د الله تبارک وتعالى عذاب د اوا په شکل کې چراغ چې شکل یې نشته، دا اوا شکل سو معلوم نشي چې شکل یې نشته. الله پیدا سي عذاب مسلط کو چې زما د به شکل سیس چې کم نه نو ته دغه نشه کولې، تعالی خو می شکل در کړې زما د به شکل سیس ته مقابله نشه کولې او طاقت مظاهره کوي. دا غزاد په مخ کې معنی چې دا غو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، دا په كن معنی دا ټول دنیا چې دا سن نظام دی په یو سیکنډ کې درهم برهم، دا غداسي طاقت دی. نو داسي سیز می در معنی مقرر کچ دا غی شکلم نشته، بیا ته به درې دلی وی غی تا کنه، بیا به ځان ټینګړیو کنه، بیا به ځان ته طاقتور ویلیو کنه. الله وی په هغه ورځو بد شیو کې چې په دې باندې وی بعض خلک وی ها د بودرز دا چې کم نه وی سپیره ده په دې باندې دا کار مکوي، یا نور ورځو ته نسبت کوي رزق چې کم نه ټوله دی الله تبارک وتعالى رزق دی ورځو کې بدی مدی نشته. خدا وی پچا باندې بدی شو وی چې پچا باندې عذاب راغلی او پاغي باندې بدی شو وی زمونږ استاد لپاره بدی نه دی. ها اپ پوکیت او فضیلت چې الله جمیله کوم ور کړی دی الله تبارک وتعالى ور کوي، لکه څنګه چې پزمګه کې بیت الله لا او مسجد نبوی لا او دارنګي مسجد اقصا لا ور کړی دی، دارنګي په انسانانو کې الله انبیاء له ورکړی دی، په انبیاء کې الله پاک وی تل کر رسولو فضلنا بعدهم على بعد، بعض انبیاء له فضیلت چې کم دی ورکړی او دارنګي الله تبارک وتعالى په فرشتو کې چې کم فضیلت هغه فرشتو مقربین له ورکړی دی الله تبارک وتعالى دارنګي دو دو دو وخت په لحاظ سره او د زمانه په لحاظ سره الله تبارک وتعالى افته کی جمعه غوړه کړی دا او دا رنگي سلور میاشتې په دولسو میاشتو کې الله د حرم میاشتې ګرځولې دي، د عزتمند میاشتې الله تبارک وتعالى ګرځولې دي په میاشتو کې غدي پرزو کې جمعه ده او دا رنگي پښپو کې ليلۃ القدر ده او پرزو کې هغه ورځ د حج ده، الله فضیلت ورکړي الله تبارک وتعالى. نو وی بده شوی خو پچاوي عادیان او پسمودیان باندې بدی شوی لنذيقهم عذاب الخزي بالحياه الدنيا، بعض زمون خلق پراشی پلانکه کپڑا په منګ نزی پلانکه رنگ زمون د پاره خنه دی، دا ټوله د ځان نه ډکو سلی دی او د غیر الله نه یره ده، څوک د رنگ نه یریږي، څوک چې کم دی نو د ګټی نه یریږي، څوک چې کم دی د لرګینا او د ونی نه یریږي، او څوک چې کم دی د مختلف قسم سیزونو نه. ولی عقیده د توحید چې کوم نه په سینه کې مضبوطه نه ده نو مختلف یری د پزړه کې په غیب باندې سشي نشته او په د کې یری پرتی دی. ولی یریږي د الله تبارک وتعالى بنده او د انسانان او د هغه نه علاوه په غیب باندې د بل چا نه یریدل دا خو دا سیده لکه چې سړی اغه صفاتونه چې کوم د الله تبارک وتعالى دی اغه غیر د پاره ورکی، نو د دې لپاره الله په عذاب د رسوایې په ژوند د دنیا کې اوسکاو او ورسره ورسره ول عذاب الاخرته اخذا او عذاب خامخه عذاب د اخرت چې ډیر رسوا کون کړي و هم لا ينصرون او د دې به امداد نکړي شي. څنګه چې د دنیا اغه عذاب باندې رسوا شو او ناکامه نا مراد د دنیا نه رخصت شو نو مخی تا دا نا چکن صرف دی دنیا عذاب و او بس دی ختم شو نا مخی تا راروان چکم مرحلی دی چی مرحله دا آخرت دا مرحله دا قیامت نفس دا حساب کتاب دا قیامت کی دی حساب کتاب او دا قیامت نفس اغا غط اور تا دن نکی دل دی اللہ تبارک و تعالی و اغا عذاب خو دیر رسوا کن کے دی او دا نا چکنی دا یو انسان دی دا اغا دا کلمه دا توحید منلی خو گناتی شوی نسنا سو امیدی چی یرا نبی علیہ السلام بزمنگا پا شفاعت کی دارنگی نور چکم دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا ازنی شفاعت چی اللہ با اجازت ورکی دا غی امیدی خو چکل دا کفر پاکی دا معنی او سڑی دا دنیا نا رخصت شی او پا دنیا کی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین نا انکار کئی و عذاب پی مسلط شی پا دنیا کی نو بی ایمان لڑ شی نو دا بی ایمان اطلو تلون کی دا پار خوالتا دا امداد اڑو سلار نشتے او نه د امداد څه امید شته نو ځکه وایي وهم لا ینصرون او د دې به امداد نکړي شي و اما ثمود اور چې سمودیانو فهدیناهم نو موږ ورته بیان کړو کدل تدا معنا دی وکړه چې موږ ول توفیق ورکړو نو بیا هو ایمان طرف ته یعنی الله تبارک وتعالى ورلا توفیق ورکړو نه دلته فهدیناهم نو موږ ورته بیان کړو هدایت په معنا د بیان عمر راځي فهدینا ان منګ ورته بیان کړو منګ ورته غلا رو خودلا د کامیابی فاستحب العمى نخوخه کو سشیړونوال جهالت یو سړی دی هغه ستری کی پټی کی وای زه بالکل چکم دی سنوینم نو دی ته ویلی شي جاهل چته د حق نه ولی سترګه پټای فاستحب العمى نخوخه کړ جهالت لرا عل الهدى په بدل د هدایت کې فاخذتهم فاخذتهم صاعقه العذاب نوني والديلرا تندر د عذاب فاخذتهم صاعقه العذاب الهون نوني والديلرا تندر د عذاب د ذلت بما كانوا يكسبون پاغمانی چودی کسب کون کی سنچ بیان د عادیانو کو الله بیا غوا مقرر کلا او غوا داسوا چی پاغا روزو کې چې شورو شو هغه ټول رزي په دی باندې د وځي د عذاب نه بد شي وي نو د غرنګ سمودیان باندې الله تبارک وتعالى هغه چا مسلط کړه هغه تندر چې आवाज پکې وو هغه आवाज په وشو په دنیا کې وګورئ تاسو نن سبا چې په یو ځای کې د باد باران په شکل باندې پوریزو کې هغه आवाजونه شروع شي هر یو انسان په خپل غوګونو کې ګوتی ورکي چی اللہ منگا بچ کی یا اللہ منگا بچ کی نو چی داسی دا عذاب پا شکل مانی پچا بانی داسی عذاب راشی نو داسی عذاب پیراوش چی پاغی کی آوازو او دارنگی زلزلو او جڑکو پاغی کی او دا عذاب دا زلتو دا وجه دا سنا دا وجه دا آغین چی دی کم پا دنیا کی کسب کرے انسان تا دا خپل کسب مطابق اغا سزا او جزا اللہ تبارک و تعالی ورکی نو د دې وجنه د دې د غلط کسب د وجنه الله تبارک وتعالى عذاب په مسلط کو او سوق په بچ کړه الله پاک وي ونجینا الذين امنوا او نجات ورک منګه کسان لره چې مؤمنانو وکانو یتقون او غیزان بچ کون کې د شرک نه کم چې مؤمنانو او د پیغمبر مرسته کولا د وخت پیغمبر لکه څنګه چې صالح علی السلام او دا ملګری الله تبارک وتعالى بچ کړه ويوم يحشر اعداء الله فاغرز چپورت بکری شی دشمنان د الله ال النار اورتا فهم يوزعون ديبا سب سب مانی شی حتا تر دی پوری دا ما جا اوها کلا چراشی دیتا شاهد علیهم سمعهم نگویبو کی پدی مانی غوگونه ددی و ابصارهم استرگی ددی و جلودهم او سرمنی ددی بما كانوا يعملون باغا چودی چې کوم عمل کاو اوس کې اوسړې دا وای چیرې زه ګنا کوم او د خلکو نه پټې ما او دا ګنا دې کوي نو الله تبارک وتعالى دلته دې خبر ذکر وکړو کته ارسمره پټې کې تا ته پته نشته چې پتا باندې داسې یوی حاته کون کی علیم ذات ته چې داغه نه ته ګناه خپل پټول نشي او کته وای چې یاره ما خپل ګنا فټ کو نو تا ته پته شته چې د قیامت پر از باندې چې دا ته خپل بدن د پاره مختلف قسم تدبیرونه د بچ کولو کای دغه خوګ بدن د دغه بدن هغه اعضا او د دغه بدن هغه اندامونه هغه په پتا باندې گواہی کای نو د دې وجینا اف او فرمایل چې کلا دی ور ته پیش کړی شي نو په سب په سب پکړی شي د کوم خلکو د پاره چې کم ځای مقرر دی او سنمونی عذاب مقرر دی ار یو د پاره بچ کم نه خپل خپل عذاب تا د تقسیم په شکل باندې د الله د حکم مطابق کم خزانچیان چې د جهنم دی او کم ملایکی چې الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی ار یو بخپل د عذاب غزای ته سب په سب باندې او مخې ته به عذابی او دې زینب د دې ترتیب جوړیږي چې دې ځای ته دیدن نه کوي دې ځای ته دیدن نه کوي دې سبې حالت په هغه وخت کې چې سړی ولاړی او مخامخ ورته پته لګی چې دا خلک دن نشو دروازې په بند شوي واپس د عذاب نه راوتل د دې د همیشه لپاره نشته سبې آل دا هغه وخت سبې د انسان حالت په دغه وخت کې چې څه قسم له دنیا غوني امیدونه بني لکه څنګه چې دنیا کې سړی خپل امیدونه ساتي چې را په دې طریقه به بادشم او په دې طریقه الته طریقې مریکه ختم شوي او چې کم خلک د نن عذاب ته اغي خپل خپل عذاب ته وردن نشو چې کم خلک شرک او کفر سره تللی چر یم د دې دروازو نه او چر یم د دغه عذاب نه بهر نشی راتلی او پرس کو دی وای چې را زب خپل ګنا پټ کم ما چې کم ګناونه په دنیا کې کړی دی دنیا کې چې څنګه انکار میکاو الته به انکار وکم نه دا جب به انکار شروع کی نو څنګه چې په بدن کې جب یو غوخه ده او رګونه دي او وینه ده د غرنګې زمونږ د ټول بدن چې کم دی دا غوخه دي وینه دي خو دې ځای ته الله حکم کړی چې ته خبرې کوا دې ځای ته الله حکم پدې کې الله طاقت یې خري دا دل کې پدې کې الله طاقت یې خري دا اورېدل کې دا چا یې خري هغه الله تبارک وتعالى چې پدې غوخه کې طاقت خبرو کولو یې خري هغه پدې نور بدن مان دی کازما لاستی او کازما خپی دی کازما سرمنده هغه چې الله تبارک وتعالى ورته حکم وکي دا حکم چلیږي نو په دې باندې به گواہی شروع کی وګونه ده دی سترګې دی او سرمنې دی پس وجه باندې چې دی کم کار کړو او دغه رنګي سوره الیاسین کې 65 نمبر آیات کې راځي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن راځي بزرو مخور لګوم په خلو د دې باندې نو چې کله مخور په لګوم وتکلمنا ايديهم موږ سره به خبري شروع کی لاسونه د دې او وتشهد ارجلهم او خپې به په دې باندې گواہی کوي ها بما كانوا يكسبون هغه سمانی چې دی په دنیا کې کړی او دلته وای او ګناه په گواہی کوي سترګې به په گواہی کوي سرمنی په گواہی کوي چې دا گواہی شروع شي نو دا انسان چې په دمانه د خپل بدن گواہی کوي دی بوي قالو وقالو وای به دا جهنميان وای به دا مجرمان چې کم دو جرم پاکه ټیر کې اغي ولاړي نو اغي بسوي لجلودهم خپل سرمنو ته لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا ولتاسو گواہی وکړه په موږ باندې منګ غستاسو د حفاظت تفاره مدافعت کو او تاسو الټه په منګ مای د گواہی کولو کوشش کوي نو سوزي خو به تاسو اغي وای قالو وای با دا سشي وای با دا غوګونه وای با دا سترګي وای با دا سرمنی او دا رنگ لکبل زې کی چرازی دغه خپې او دغه لاسونه ها دی بسوي دی به وای چی ها قالوا وايبدي انتقن الله الذي فخبر راو لغولو منغا الله تعالى غزات انتق كل شيء چه فخبر وي لغول دي هر يو سيز لرا وهو خلقكم او دي الله پیدا کړی اول او تاسو اول مره اول زل ويلي ترجعون دي الله تب تاسو واپس شي ندي بخپل دي عادا او تا اندامونو ته وای چې تاسو ولې په موږ باندې غیب وای چې بس زمونږ اختیار نشته منګ الله په خبر را دی ګونی زمونږ سه اختیار دی ها الله تبارک وتعالى وای اوم دغه رنگ می تاسو پیدا کړی دنیا ته راغلی ای اوم دغه رنگ به ماته واپس کیږي نو که انکار کای ستا انکار سبب هغه زما د واپسای نه هغه ستا د پاره مانع نشي ګرځېدی چې ته کوم انکار کوي چې ګنې دا به مانع وګرځي او ته به زما په عدالت کې پیش کېږي نه که ډېر انکار کوي سوال نه پیدا کېږي چې ته زما په عدالت کې د پیشۍ د پاره واپس نشي وما کنتم تستطیرون او نه یې تاسو پټون کې ګناهونه ستاسو لره شهد علیکم سمعکم چې گواہی به وکړي په تاسو باندې غوږونه ستاسو ولا ابصارکم او چې گواہی به ونکړي په تاسو باندې غوږونه ستاسو ولا ابصارکم او نسترګې ستاسو ولا جلودکم او نسرمن ستاسو ولکن ظننتم ان الله لیکن گمان کو تاسو یقینا الله تعالی چې لا يعلم كثيرا مما تعملون نه دې پوا په ډېرو هغه باندې چې تاسو کوم عمل کوئ ستاسو نه وایي تاسو پټونکي ګناهونو لرا چې ګواهی به ونه کړي په تاسو باندې غوږونه ستاسو او دارنګې سترګې ستاسو او دارنګې سرمنې ستاسو لیکن دا د څه وجې نه تاسو چې کوم ګناهونه او کوم خلاف ورزی د الله د قانون نه د الله د پیغمبر نه د الله د توحید د مسلې نه د الله د احکاماتو نه کول نو ستاسو څه مطلب و چې الله تبارک وتعالی ګنې بس مونږ دا کار وکړو په دنیا کې او مونږ چانی لیدلی او مونږ به دا د الله تبارک وتعالی نه پټ کړو د الله نه څه شی پټې دی نشي نو د دې وجې نه تاسو خدا خیال ګمان و چې دا سیزونه و په تاسو باندې ګواهی کوي نن په تاسو باندې د خپل بدن هغه سیزونه اغه اندامونه اغه گواہی وکړه وذالکم ظنکم الذی داوستاسو ګمان ستاسو الذی اغه ګمان ظننتم بربکم چې ګمان کو تاسو پرب ستاسو باندې ارداکم نو هلاکی کړی تاسو تباہی کړی تاسو فاصبحتم من الخاسرین نو ګرځیدای تاسو د تاوانیانو نه ستا ګمانو او دا ګمان د وجنه چې په الله تبارک وتعالى باندې ستاسو کوم ګمانونه نو مطلب دا چې خبردار چې عمل د خلکو په قدر د ګمانونو په خپل رب باندې دی نو هر چې هغه مؤمن دی نو هغه خسته ګمان کوون کې دی چې مؤمن یې هغه خسته ګمان کوي او چې خسته ګمان والدې په خپل رب نو خسته عمل کوي او کم سړی چې هغه کافر دی او منافق دی او د دو ګمان په خپل رب باندې خسته نه دی نو دې د هغې د وجې نه هغه بد عمل کوي نو د هغې بد عمل د وجې نه په تاسو باندې تباهي راله نو نن تاسو وګرځېدی تاوانیان اوس که تاسو په دې اور کې صبر کوئ او که بې صبرۍ نه کار اخلئ د اور نه وتې نه شئ انشاءالله مخکې مضمون به بیا په هغې باندې بیانې ذکر کیږي فاما عاد نو هر چې عادیانو فاستکبروا فی الارض تکبر وکړو ځانې غټو ګڼو په ځمکه کې بغیر الحق نامناسبه وقالوا اویدی من اشد منا قوتا سوکت سخ زمنګ نه پتاکت کې اولم يروا آیا نګوری دی ان الله الذي خلقهم یقینا الله غذات چې پیدا کړی دی لرا هو اشد منهم قوتا اغا ډیر سخت دی دینه پتاکت کې وکانو بی آیاتنا یجحدون او دی پایاتونو زمنګ معنی انکار کوونکی فارسلنا علیہم ریحا رولیگم پا دیبان باد سرسران تیز فی ایام نخسات پا غروزو چی بدشوی پا دیبان دی لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا دی دا پارا چی وسکو پا دیبان عذاب در سوایه پا جوند دنیا کی ولعذاب الاخرت اخذا وهم لا ینصرون ولعذاب الاخره خام هذا عذاب الاخره چه دي اخذ رسوا كون کې ډېر رسوا كون کې دي وهم لا ينصرون او دي به امداد نکړي شي واما ثمود ورچ سموديانو فهديناهم نو موږ ورته بیان کړو موږ ورته سیده لار در رهنمای د فار خود لیوا فاستحب العمى نخوخ جهالت رنواله جهالت على الهدى فبدل ديدت كي فبدل دا غسيد لار كي فاخذتهم صائقه العذاب الهون نونيو ديلرا تندر دا عذاب د ذلت بما كانوا يكسبون پاغا وجا چودی کسب کون کی ونجینا الذین آمنوا او نجات ورکمنگا کسان لره چ مومنانو وکانو یتقون او غیزوان بچ کون کی د شرکنا ویوم یحشر اعداء الله پاغر وز چ پورت بکریشی دشمنان د الله تعالی ال النار اورتا فهم یوزعون ندیبا سب سب مانیشی حتى اذا ما جاءوها تر دی پوری کلا چرایشی دیتا شهد علیهم سمعهم نغویبو کی پدی مانے غوگونه ددی و ابسوارهم اوسترگی ددی و جلودهم او سرمنی ددی بما كانوا يعملون پاغواجا چودی عمل کون کی وقالوا لجلودهم ابویدی خپل سرمنو تا لما شهدتم علينا ولغوي وكرتا سپمنګ ماندي قالوا ابوي دغه سرمني غوګو ناسترګي انتقن الله الذي فخبروا راول يقولوا من الله تعالى غزات انتق كل شيء جاء فخبروا ماندي لګول دي هر یو سيز لرا وهو خلقكم او دي الله پیدا کړی تاسو اول مره اول زل ويلي ترجعون دي الله تبتا سو واپس شي وما كنتم تستترون او نئی تاسو پټون کې ګناون استاسو لرا ان یشهد علیکم سمعکم او دا خبره چې تاسو ګمانو استاسو خیالو چې ګوای بهونه کې پتا سو باندې غوګون استاسو ولا ابسوارکم او نسترګ استاسو ولا جلودکم او نو سرمن استاسو ولکن ظننتم لیکن ګمان کو تاسو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چ الله نه پویږي پډې روپا چې تاسو کوم عمل کوي کوي وذالکم ظننکم الذي دا ګمان تاسو اغه ظننتم بربکم چې ګمان کو تاسو په خپل رب باندې ارداکم نو هلاکی کړی تاسو تبای کړی تاسو دغه غلط ګمان او پدې باندې عمل کولو فاصبحتم من الخاسرين وګرځي دې تاسو تاوان یانو نه